yako mengi yanayohusiana na jambo hili na mengi tumezungumza katika darasa iliyopita. Walillahi alhamdu, tulipata istifada na hii ni nukta ambayo imejirejea. Kwa hivyo hii ilikuwa ni kwa faida tu, bali tutaelekea katika ar-raqamu al-khamis. Raqamu al-khamis namba 5 anasema mtunzi subhanallahu ta'ala, mu'arifatu sunna bughd ahli al-athar, ni kuwachukia watu athar, watu wa sunna kuwachukia ahli al-athar, kuwachukia watu hadithi. Athar inda al-salaf al-hadith, bughd ahli al-athar, ukiona mtu anawachukia watu wa sunna, basi ni alama nyingine kubwa ya kutambua ahli zaid. Kuwachukia watu wa sunna ni alama kubwa ya kumtambua mtu ambaye moyo wake tayari umepotea katika njia ya sawa, na pia vile vile ana kifundo katika moyo wake kuhusu haki. Bughdu ahli al-athar, kuwachukia watu wa athar. Alama kama hizi hujitokeza sana kwa watu ambao wana majukwaa ya kusemea. Ukiwakuta watu kwenye mimbari zao za maulidi, basi hakuna litakalokudhihirikia wewe zaidi ya alama hii, bughdu ahli al-athar. Utawakuta wazushi wa maulidi na kukohoa kohoa, ibada za kukohoa wanazoziita, lakini pia ibada za hitma, lakini pia matalakini ya kaburini, yote haya mazushizushi haya utakuta watu wake pale pa kusemea hawana kingine baada ya kuyafanya hayo ni kuyatetea mambo hayo kwa kuwachukia ahlul athar. Watazungumza kuhusiana na watu wa athar namna gani, jinsi ambavyo wanavyosahihisha mwenendo wao wa hayo mazushi wanayofanya, inakuwa si katika hali ya kawaida, bali ni kwa bughu, ni kwa chuki. Utaona watu wanapinga jambo hili la kwenda makaburini kwa sauti. Huwaone hao watu wanaruhusu watu waongee mpira, habari za mpira, Simba na Yanga. Yaani swala la kuhusiana na kuhalalisha jambo inaletwa jambo ambalo eti kwa jambo hilo watu wapate kusupport. Sasa kweli bana, wewe uone habari za Simba na Yanga zinaenea mazishini. Bora hata hao wanatuletea la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bora kulikoni watu kuongea Simba na Yanga. Imekuwa sasa pahala papigo ni kuhusu habari za Simba na Yanga, na ndio kuruhusu watu sasa eti wazushe kutuletea la ilaha, bora kuleta la ilaha illallah kulikoni watu wazungumze Simba na Yanga na kadha. Kama watu wanakwenda kimya na hawazungumzi chochote, sawa, hapo tunasema sawa. Lakini jambo la kuhusu watu waache kusema la ilaha illallah, badala yake wasikike watu wanaongea jana Simba imefunga, jana Simba Yanga imefunga, jana lipi bora, kusema la ilaha illallah au kusema hiyo Simba na Yanga? Kwa hiyo hakuna ubaya. Sasa kuna watu wanakemea jambo hili, jamani watazameni sana hao watu. Hawawezi kuzungumza hao watu ni watu gani zaidi ya kuwa ni ahli athari. Wanaokusudia hapo ni watu wa sunna. Muda wa kuwa sababu sio kuwa tu watu wanashindwa kuzungumza, watu wanashindwa kuwa kimya na badala yake wanazungumza Simba na Yanga. Na sababu ya kutuliza watu iwe ni kuleta uzushi wa la ilaha illa Allah kwa sama sauti, ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kama ilivyokuja katika hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu fi sahihain, ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ametoka na masahaba zake katika safari. Masahaba wakaona safari imekuwa ndefu, tayari hali ya kuchoka kwenye safari inaonekana. Masahaba wakafanya jitihadi, wakaona hili tusiende na mchoko wa safari, basi mnaonaje basi tupunguze ukali wa safari kwa kuleta adhkari la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mnaonaje kuna ubaya? Wakaanza kuleta la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Wakazungumza, wakawa na tazkirizi maswahaba kwenye safari, na ni kutembea kama vile nyinyi mnavyozungumza kutembea katika kwenda mazishini, natembea barabarani. Maswahaba na wao walikuwa wanatembea safarini ili nini? Kupoteza mazungumzo ya upuuzi, lakini pia kupunguza ukali wa safari. Hoja zinalingana. Mtume alifanyaje kwenye tukio hili, kwenye msafara mtume alikuwepo? Aliwaita msahaba zake, alikusikia zogo kule nyuma sasa. Kelele, ajisikia kunini? Kusikia ni la ilaha illallah daula sharika. Pamoja na mtume, kusikia kinachosoma ni ile ile kauli ambayo wamesema yeye mwenyewe mtume na manabii katika hadithi imesema. Kuna hadithi anasema mtume, hatusemi mimi na manabii hatusemi kauli yoyote ya khair isipokuwa ni la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Imekuja hadithi kusisitiza kutamka tamko hili kama ni dhikri, mara 10 kila siku asubuhi, mara 10 jioni, mara 10 pia kasunisha mtume, mara 100 kwa siku nzima kasunisha mtume. Lakini adabu ambayo kuhusu adhkari kaiweka Allah tabaraka wa taala surat al-a'raf aya 205, Allah tabaraka wa taala sema wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dun al-jahri min al-qawli bil-ghuduwi wal-asal wa la takun min al-ghafilina. Allah anaweka nidhamu, anaweka nidhamu maalum kuhusu jambo la adhkari. Pindi unapokusudia kumtaja Allah, basi sikumtaja ovyo, sikuruka juu na kukwangura vifua. Hii sio adabu ya kuleta adhkari hasa. Mkapayuka misauti, achilia mbali kukohoa, hata iwe alfadhi kabisa, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, na pengine zikawa ni zile amezisunisha mtume. Adabu ni unarudi kwenye Qur'ani. Allah mwenyewe mwenye kutajwa ametaka atajwe vipi? Anasema wadhkur, mtaje, mzikiri mola wako, rabbaka, fi nafsika, ndani ya nafsi yako ujisikie mwenyewe. Tadarruan, kwa unyenyekevu kipindi unamtaja Allah tabaraka wa taala. Wa khifatan, na kwa chini kabisa sauti ya kujisikia mwenyewe. Wa duna jahri, na bila kudhihirisha, minal qawli, katika kauli yako hiyo ya dhikri, bilghuduwi, dhikri zinazoletwa asubuhi, wal asal, na dhikri zinazoletwa jioni, wala takum minal ghafilina, na wala msiwe katika watu wenye kughafilika na makumbusho na maelekezo haya. Huyu ndio Allah anataka adhikiri, afanyiwe dhikri ndio, lakini kwa utaratibu ukauweka mwenyewe. Mtume kwa kulijua hilo, maswahaba anawasikia wanaleta yowe sasa sala la ilaha illa Allah, akawaita akawaambia mtume sallallahu alaihi wasallam, arba'u ala anfusikum, zioneeni nyinyi huruma nafsi zenu kwa malipo mabaya mtakayoyapata kwa jambo mnaloliona kwenu la khairi, zioneeni huruma nafsi zenu. Fa innakum, hakika yenu maswahaba zangu, la tad'una asamma, hivyo nyinyi mnanyonyoma sauti la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, tad'una asamma, mnayemwita si kiziwi wala haiba, wala hayuko mbali na nyinyi kiasi anahitajia masauti yenu na kusikia. Mtume anawafukia na sahaba zake kuhusiana na jambo hili hili ambalo mnalizua nyinyi, mnalivisha uzuri kwenye kwenda kuzika. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa, mngeza kuimba tu. Tena mmeleta uzushi wako. Maswahaba hawakuimba, walileta vizuri kama alivyosema mtume, lakini walikemewa. Nyinyi mmeongeza na ziada ya nyimbo hasa kiasi mkwaya kwaya aibisha mtu kama kanisani vile. Na nyinyi mwaleta hivyo hivyo, la ilaha illa Allah mmoja, wengine tena la ilaha illa Allah, naitikia kwaya kwaya kwaya, kasoro itikia Arabu, itikia Kiswahili. Haya maswahaba hawakufanya ya kuimba, walileta vile ilivyokuja katika sunna, wanasema kabisa maneno la ilaha illa, walikemewa na mtume maneno makali kama haya. Uzuri uko wapi mtakaoona nyinyi ambao maswahaba hawajawahi kuona uzuri? Na bado kuna maswahaba waliona mambo mazuri kama haya, yalikuwa mazuri, walihisi ni mazuri, bado walikemewa na wakakatazwa. Litabakije la kwenu likawa bado zuri tu, mlinganyanize kwa sababu ya usimba wenu na uyanga wenu? Hata wao walikuwa na porojo zao, maswahaba kipindi zao, kipindi chao, mpaka zikateremka aya za kuhusu kuzungumza porojo na upuuzi. Mambo ya porojo na upuuzi yalikuweko, si leo tu kwa sababu nyinyi mna Simba na mna Yanga na mna Manchester na Arsenal mkahisi nyinyi ndio mna mambo ya upuuzi peke yenu. Qad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'una walladhina hum 'anil laghwi. Qur'ani inashuka inataja laghwi. Hizi laghwi zinashuka kipindi cha maswahaba, si kwamba maswahaba kipindi chao laghwi ilikuwa hakuna. Allah anateremsha aya zinazozungumza laghwi. Nyinyi kwenu ni Simba na Yanga, kwao kulikuwa kuna laghwi zao, lakini ni laghwi zile zile. Allah tabaraka wa taala anasema mambo ambayo yaliyo katika jamii kipindi kilichopita, kilichokuwepo wakati wa mtume na kipindi kijacho. Hakuna jambo ambalo nyinyi mtalizungumza leo mlione hilo ndio limekaa katika istimbaku ya hatari. Mmezama sana kwa sababu yetu kuna mambo yalikuweko nyuma huko hakuna. Laukana khaira lasabakuna ilaihi. Laiti kama hilo mnalipigia debe lingekuwa ni kheri, wangetutangulia waliokuwa wema. Lakini wema walitutangulia kuona jambo la faa wakakatazwa na wakaacha. Nyinyi mwakatazo ndo mnakemea na kuwachukia. Na hii ikawa ni dalili, ni alama kubwa ya Ahlu Zaid. Watu wakikemewa mambo kama haya, wachukia watu wa sunna. Na kuchukia watu wa sunna, bughdhu Ahlu Athar, ni min alamati Ahlu Zaid. Ni alama kubwa ya watu waliopinda katika nyoyo zao. Kwa hivyo hakuna mahala ambapo pamesalimika, ikaonekana leo kwamba hapo ndipo na upenyo kwa ajili ya kupatia sehemu ya kumsemea ahlul athari, kwamba hapa ndo pahala pa kumbana ahlul athari, kwa sababu tunalolifanya lina dalili. Kila lile ambalo ahlul athari wanalisahihisha na kulisilihisha, kuliweka sawa baada ya kuwa watu wameharibu, kila jambo utakuta linatetewa kwa njia ya chuki tu. Hakuna hoja, hakuna dalili iliyosimama wazi kutetewa hayo. Ndio maana usahihishwaji wake wao wanahisi wanasahihisha, kumbe wanazidi kudumaa katika upotevu, na ndani yake wanasimika chuki kwa watu wawachukie ahlul athari. Na ndio haya mambo tunayotolea mifano, kama kuna kuzika watu wanaona watu wazungu, kumbe wameacha soni na ahlul athari, wanasema jamani tuende kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam kimya. Mtume anasema katika hadithi ambayo imepokelewa na Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anasema kwamba la qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam la tuttaba'u janazata bi sawti wala nar, jeneza lisifuate kwa sauti yoyote wala moto, jeneza halifuati na sauti wala halifuati na moyo na moto. Haya mambo yanakemewa na watu wa sunna kwa hoja na dalili. Hoja zimesimama kama hizi, hebu jibuni kwa hoja, acheni ubughdhi na chuki kwa watu wa sunna. Basi chuki zenu kwa watu wa sunna ni alama ya kutambulika tu kwamba nyinyi ni Ahlu Zaid. Hakuna kingine hicho. Kwa hiyo kufuata jeneza mfano wa swala hili ni swala ambalo limethibiti kwa dalili zote zilizokuja, zinaonyesha bado kulirudisha jambo mahala pake. Lakini iliwezekanaje wakati wa kuzika maswahaba wakatulizana na msimamo alioeleza Mtume, hakuna kufuata kwa sauti wala nini? Kwa sababu yalitosha kwa maswahaba, kwa maneno ya Mtume aliyosema kafa bil mauti wa'idha, inatosha kabisa kabisa kwamba umauti kwa ni wa'adhi. Naam, kipindi hiki maswahaba walitulizwa na ule waadhi wa maiti kwa hakika, kwa sababu walikuwa hawaziki kwa majeneza ya mabosi ya maboksi kama leo, yaliokuwa yamewekewa maguzo na manguo juu yake yakapambiwa likawa kama daladala fulani hivi ambalo halina miguu wala halina kadha, lawekwa mabegani kabisa jumba jumba hivi, mtu atakuwa ndani mule na kufunikwa na mashuka yameandikwa maandishi yamerembwa na kadha na kadha, ili mradi tu upoteza ule wadhi ambao utakaowafanya watu sasa wapate nafasi ya kuzungumza Simba na Yanga. Hii Simba na Yanga inasababishwa na kukhalifu sunna ambayo ahlul athari wameihuisha kipindi chao sala kwa sala, wanaihuisha ahlul athari wa leo ila antakuma saa, kwamba maiti anapelekwa kwenye jeneza, jeneza lenye tafsiri ya jeneza aljanaiz fi lughatan, jeneza katika matumizi ya istilahi terminology ya kilugha, janaiz hiya an-na'shu, na ni jeneza kiarabu ni na'ashu. Wa na'ashu na msamiati na'ashu fi lugha hiya sarirun, ni kitanda huwa sarir ni kitanda alladhi, kitanda ambacho yuhmalu alayhi, hubebewa juu yake almaridhu walmayit, mtu alokuwa mgonjwa na mtu alokufa, kitanda kinachobebewa juu yake mgonjwa na aliyokufa. Ni kitanda gani hiki ukikijua wewe kwa lugha ya Kiswahili? Waarabu wanasema sariri. Sariri ni kitanda ambacho kitakuwa lazima kimesuka katikati na vitu kama hivyo. Wakati huo huo kina sehemu za miguu yake. Ni kitanda gani ambacho sitokijua mimi na wewe ambacho mgonjwa hubebewa juu yake na mtu mfu hubebewa juu yake? Ni kipi hiko? Lugha ya Kiswahili nyepesi ni machela bwana. Machela tunazoita sisi Kiswahili machela. Hiyo ndio sariri inayotambulika. Kwa lugha ya Kiarabu ikaitwa janaiz. Na machela, maenjoro katika mpira hubebwa, kwa hiyo kwa juu yake kaumia, pelekwa wapi? Msalaba mwekundu tunaona wale wanaokoa watu na kadha na kadha, wakifika mahala jengo limelipuka, limeungua, limefanyaje, kuna wahanga ambao wameumia pale, huenda na machela wakawachukua majeruhi wakawatia kwenye machela hizo, wakawabeba wakapeka kwenye ambulance hospitali. Hospitali kashushwa mtu sasa kutolewa pale kwenye gari kuingizwa ndani, awekwa kwenye machela, pengine itavishwa kwenye stretcher, ataburuzwa mtu katika machela yake mpaka odini. Machela hubebewa wagonjwa, na huyo aliyopelekwa mgonjwa kafa, machela ndo atawekwa pale, atatolewa, ataingizwa kotini. Ili ndani machela anabebwa mgonjwa, ndio mbaiti. Machela. Lini tulishaona machela hizi zimefunikwa na boxi juu yake na kadha zikapaka? Lini tushaona kipiko? Na hii machela inapokuwa sasa inatoka hospitali, kwa wale ambao waliwahi kushuhudia mtu anayetolewa hospitali kwenye machela yake apelekwa nyumbani pale alipokuwa anaishi, njiani hapa ambapo anapopitishwa, watu wakaleta porojo, wale ambao leo wanako hospitali yenyewe, tereke huu wapi mnaelekea? Tunaelekea pale Sudani tu hapa, tuneni hivi, ni nani ambaye kapokea maiti kwenye machela, ala kwenye machela ile anamuona aliyelala pale, alafu akaleta simba na yale simba Simba wale jana kapigwa kwa mchezo alihinyeni. Nani anataka solution? Kipindi kwenye machela anamuona mwenzake pale. Nani alishikaleta habari hii? Utakuta itakuja habari hiyo baada ya saa kumtoa nyumbani, akatiwa kwenye majeneza yanayoitwa majeneza leo sasa, sanduku lile. Akatiwa kwenye sanduku lile, likawekewa sasa kwenye nyumba ile maliguo, liguo lingine na mapini na magara na kadha, likataitiwa kabisa. Kipindi hiko sasa mtu yuko kwenye dude lile lilofunikwa. Hapa Simba na Yanga linaingia. Mmeruhusu Simba na Yanga kwa sababu yale mawaidha ambayo waliyapata watu kutoka hospitali kuja nyumbani, sasa mmeyakata kwa uzushi wa kumbivika lile dude. Kwa nini Simba na Yanga isije? Kwa hiyo uzushi wa kwanza ni kutoa katika hali ya uhalisia wa jeneza, kuleta katika hali ya uzushi wa ujumba. Ujumba umezalisha jambo limekukereni nyinyi wenyewe mlioleta jambo hilo, kuwasikia Simba na Yanga imekukereni. Kukukerani kwenu mmeleta na nyinyi uzushi tena mwingine. Kwa hiyo mmeleta uzushi mara mbili. Mmebadilisha jeneza, mmeleta jambo la kutokomesha mazungumzo mliyosababisha wenyewe. Sasa hakuna dawa zaidi ya kurudi kwenye sunna. Hawa mnawachukia ndio na kurudisheni kwenye asili. Twasema kila siku watu wazikie majeneza yenye tafsiri ya jeneza, kama tulivyosema janaiz ni hilo, an-nashu huwa sarir alladhi yuhmilu alayhi al-marid wal-mayyit, hii ndio janaiz katika lugha ya Kiarabu. Maana nyingine mtufundishe ninyie, mmetoa wapi jeneza kwa lugha ya Kiarabu yenye tafsiri ya hilo sanduku linalovikwa na maguo? Na kama sio, basi ndipo ujue hapa ahluzair wanajenga, hawana hoja zaidi ya sasa kuvika chuki tu. Ao wenyewe hao bwana asina lao au, ili mradi tu vidole vinaelekea kwa ahlul afar na ahlul afar hawapati taabu, tayari wanabaini hiyo ni alama ya ahluzair, tayari inakuwa imethibiti kabisa kuwa ni alama ya kujua kwamba hawa wako wamepinda kitu sawa. Na haya ni katika mambo ambayo twayakariri sana kila mnasaba inapotokea mazishi, lakini maswala kama haya yako maeneo mengi ambayo hoja za al-athar hazivunjwi kwa hoja zinazovunjwa kwa chuki. Ni alama kubwa miongoni mwa alama za ahl-zayd. Al-maqal fi hadha kathira. Maneno kuhusu pointi hii ni mengi sana, lakini itutoshe mfano mmoja tu huo kujua kwamba huwa alama hazijifichi pale ambapo athari zinaposimama, zaidi ya kuwa wale watu wa athari kujengewa chuki na watu waliopinga. Asadis nambari 6, itlaqul alqab as-sayyi'a ala ahli sunnah, ni kupewa majina mabaya. Lakabu ni majina ya kupachika, asaiya yaliyokuwa mabaya ahlu sunna, wakasambikwa nayo ahlu sunna. Hizi ni alama za kumjua ahlu zaid. Pale ambapo anakutajwa ahlu sunna, anapokusudiwa ahlu sunna kutoka kwa ahlu zaid, basi husambikwa majina mabaya. Kwani hamjapata kusikia istilahi za Wahabia? Hamjapata kusikia istilahi za kebehi ambazo hizi ndani yake zinaashiria chuki kwa ahlul athari, likapewa jina la salafia tujadida? Hamjasikia salafia tujadida? Kuna salafia tujadida, kuna jamia, kuna kuitwa al-mujassama, kuna watu wanaoita ahlusunna al-mujassama, kwa maana hao ni wale watu ambao wanamfanyia Allah kiwiliwili, yani wale itikadi yao wana Mungu wao ana kiwiliwili. Kule kuthibitisha kwetu sisi Allah yuko juu, kule kuthibitisha kwetu Allah ana mkono, kule kuthibitisha kwetu Allah anacheka, kuthibitisha kwetu Allah anaona, na Allah ana macho mawili, Allah ana mikono miwili, Allah ana vidole wale kunyakadisi zinazothibitisha vidole vya Allah tabaraka wa taala, Allah na kadha, yani sifa zote ambazo zinathibitishwa na aya au zinathibitishwa katika hadithi za mtume ambazo sisi tunalazimishwa na sheria kuzitakidi hivyo zilivyokuja, lakini bila kuleta mfano, bila kuleta kaifia kwamba hicho kitu tunachokithibiti tunachokithibitisha sisi kwa mujibu wa Qur'an tunakithibitisha kama alivyosema mwenyewe Allah au kama alivyosema mtume, lakini bila kuongeza kitu. Kitu chenyewe ni nini? Kuleta mfano kwamba hivi mkono tunaamini na mkono wenyewe ni kama, tunasema Allah ana vidole vyenyewe ni kama, hatusemi vidole ni kama, yani mpaka tukaeleza vidole vyenyewe viko hivi, siyo Allah yuko juu, kule juu kwenyewe yuko hivi, au Allah ana hivi, hatuleti kaifia wala hatuleta shibihi kushabihisha. Ukitaka kujua mikono ya Allah basi mfano wake ni kama, hatusemi hivyo, lakini weza hatuleta tamthili wala taharifu, wala hatupindishi kwamba kusema kwamba hapana, si mkono ni nguvu, hatusemi hivyo. Si tunasema mkono, hatusemi ni nguvu, kama wengine wanapopindisha kuna kuogopea kusema mkono, wanasema hapa mjaelewa, sio mkono, hapa ni nguvu. Hatusemi sisi ni nguvu, mkono, kwa sababu kuwa ni lugha ya Kiarabu ni nguvu, yadu lugha ya Kiarabu ni mkono, na Allah akisema yadu bali yadahu, bali mikono yake mabusutatani ni yenye kukunjuka, si tunasema ni mikono kwa sababu imetumika yadun. Sasa hatuleti sisi takifu au mujassama, tayari jina itlaq alqab sayyi'a, wanaleta majina mabaya kwa ahli sunna wal jamaa. Hao ni mujassama, hao ni jamia, hao ni salafia jadida, hao ni kadha, hao ni wahabia, au basi ndani masufi wana majina yao, mahizbi wana majina yao dhidi ahli sunna wal jamaa. Sasa hizi ni alama kubwa ambazo zinapatikaniwa sana kuwajua watu waliopinda katika usawa katika dini, ahlu zaif, itlaqu alqab sayyi'a ala ahli sunna, kuwapachika majina mabaya ahli sunna, ni alama kubwa ya kuwajua ahlu zaif. Asabir, alama ya saba, tarku al-intihal madhhab salaf, tarku al-intihal madhhab salaf ni kuacha. Anasema chini hapa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, angalia nambari 3 chini hapa, anasema qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah fi majmu' al-fatawa, anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Abu al-Abbas Ahmad bin Abdul Halim al-Harram rahimahullah ta'ala fi majmu' al-fatawa, katika majmu' al-fatawa mujallad ar-rabi' katika mjalada wa 4 ukurasa wa 156, amma an yakuna intihal madhhab salaf min shi'ar ahli al-bid'ah fa hadha batil, amma an yakuna intihal madhhab salaf min shi'ar ahli al-bid'ah fa hadha batil fa inna dhalika ghayr mumkin illa haythu yakthuru al-jahl wa yuqillu al-'ilm. قلت قد وقع في عصرنا من زعم انه على منهج سلف وهو ليس كذلك, بل هناك من اطلق على الجماعه الحزبيه المعاصره والتي بعضها على فكر الخوارج اسم السلفيه, وزعم ان القاسم المشترك بينهما هو السلفيه, وهذا النتيجه لكثره الجهل وقله العلم كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه, او ان المقصود هو تمييز الدعوة السلفية القائمة على الكتاب وصحيح سنة بفهم السلف الصالح لإدخال الطوائف المنحرفة في دائرة أهل السنة والجماعة. انتحال مذهب السلف سواء ستقواتها كويكبه انتحال لكويكبه سواء كبهي مذهب السلف ni ile paka mtu anatokezea anaweza akafanya jambo kinyume na sunna akasema hivi ndivyo tunavyofanya sisi masalafu. Umeelewana? Au watu wakafanya jambo lao la batili na kusema huu ndio usalafu. Umeelewana? Takfiri leo hii wanajiita salafu jihad. Hiyo ni intihal madhhab salaf. Sawa, kukebehi manhaji ya salaf. Kwa maana kwamba jambo la batil lakini wanalivisha kwamba hivyo ndio walifanya salaf na hiyo ndio nembo ya salaf. Sawa? Sasa ile kujiita ahli salaf, kujiita salaf kwa njia ya kebehi kwa sababu ya mtu pengine ajui. Hapa anasema Sheikh al-Islam, tumsikie Sheikh al-Islam. Ama an yakuna ittihal madhhab salaf min sha'ar ahli bid'ah fa hadha batil. Ama kuifanya ile kebehi ya madhhab salaf mtu tukusema mimi salaf usichukulie tu moja kwa moja na kebehi. Sawa? Sheikh al-Islam anatetea kwa sababu pale mtu anakuwa anahitaji madhhab salaf. Sasa kwa hiyo ukimnanga moja kwa moja kwa sababu ya wewe unamuelewa kwamba huyu ni mtu wa uzushi. Kazungumza mbele za watu. Sawa? Kwamba ana salafi na kitu kama hivyo. Hali ya kwa wewe unamjua kabisa mtu huyu ni mtu wa baka. Sawa? Sasa moja kwa moja kumdhihirisha kwamba ni mishaa ahli bid'ah fa hadha batilun kwa sababu itabatilisha hata salafi wa kweli. Iwe sana pia vile inakuwa ni ngumu kujitangaza kwamba yeye ni sala, hali ya kuwa Sheikh al-Islam anakemea hivi kwa sababu yeye ndiye aliyesema katika majibu fatawa hii. Sawa, aliyesema la aiba ala man azhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi aw i'tazza ilayhi bal yajibu qabul dhalika minhu fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Alizungumza haya maneno Sheikh al-Islam bin Taymiyyah. Sasa kipindi alizungumza maneno haya kisha wakapatikana watu sasa kwa ajili ya maneno yake wakaanza kujipiga vifua. Ana sala hali ya kuwa ni sufi, hali ya kuwa ni hizbi, hali ya kana kadha, isije ikawa ndio shiari kubwa ya kumjua ahlul bid'ah, kwa sababu hakuna ubaya mtu kujiita madhhab kudhihirisha madhhab salaf. Sawa, fa inna dhalika ghayra mumkin illa haythu bikathrat al-jahl. Sawa, kwa nini? Kwa sababu hii haiwezekani mtu akajivisha hali ya kuwa sio, isipokuwa ni kwake kumdhihiri mjinga. Yaani mtu ambaye sio salaf alafu akajidhihirisha usalaf kwa lile alionalo, hakuna kinachodhihiri kwake ni wingi wa nini? Wa ujinga alionao. Umeelewana? Walqaul wa yuqillu alilm, na kwake imekuwa pungufu sana elimu ya kujua anachokizungumza salaf ni kitu gani. Umeelewana? Sheikh al-Islam sasa anampima huyo mtu ni kwamba amepungukiwa tu nini? Elimu na ujinga umekithiri. Qult, anasema mtunzi wa kitabu sasa, قد وقع في عصرنا من زعم انه على منهج السلف ومايبuka wengi katika zama zetu. قد وقع hakika wameibuka, fi asrina katika zama zetu hizi, man zaama, watu wanaojidai annahu ala manhaj salaf, kwamba yeye ni katika watu wa manhaj salafi. Wa huwa laysa kadhalika, hali yakuwa yeye sio katika masala. Bal hunaka man atlaqa ala aljamaat alhizbiyyah almu'asira, bal wapo pia wanaziita jumuiya zao kabisa, jumuiya za kihizbi hizi za zama zetu, wanaziita katika jina la salafia kabisa. Kwani Muhammad Dennis alioko Zanzibar, taasisi yake ya kupeleka mahujaji hija anaiitaje? Malijua jina lake? Ahli sunnati wal jamaa. Tumeona kundi la kihizbi la kizushi kabisa la kisufi, wanasoma na maulidi huko ya kizushi kabisa, wanakohoa na majirani na mazikiri. Tumeona? Lakini kundi wanaliita nini? Wanaliita ahli sunna wal jamaa, aljamaat alhizbiyyah almu'asira. Tumeona? Lakini wanaita kwa majina, kwa lakabu ya salafu salih, ahli sunna wal jamaa. Sawa? Kwa hiyo hii inadhihiri kama mfano huu hai. Walati ba'daha ala fikri al-khawarij, na wengine wanajinasibisha hali ya kuwa wapo katika fikri za kikhawarij bismi salafia, lakini wanatumia jina la nini? Salafia, kama hawa salafia tu jihad. Umeona? Wanajiita kwa jina la nini? Ismu salafia. Waza'am anna al-qasim wal-mushtarik bainahuma huwa salafia. Wana pia vile vile wanadai kwamba yule ambaye amesimamia jambo lao katika huko kwao, kuna mtu anafahamika hizbi anaitwa Qasim, eh? Ambaye anashiriki katika fikra za kikhawari, wao yule sasa ndo wanamhesabu yeye ni salafi wa nguvu. Tumeelewana? Wa hadha natija, na hii sasa ni natija kubwa, ni tija kubwa inayoonesha likatho na tijani, ule wingi wa ujinga wao, wa qillati ilmi, na uchache wa ilmu, kama qala Sheikh al-Islam bin Taymiyyah, kama alivyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, sababu mtunzi wa kitabu amealeta haya baada ya kauli tuliyotanguliza Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Au anna al-maqsud huwa tamyi' ad-da'wah as-salafiyya al-qa'ima, au utakuta hao wenye jumuiya wakaziita za Ahlus Sunnah wal Jamaa, hiyo mkahisi kwamba ni nembo wameichagua kwa lengo zuri, kumbe ni tamyi'i. Sawa, ni tamyi'i, ni kuzodoa dawa, ni kuidhoofisha na kuzodoa dawa ya salafia. Kwa nini? Kwa sababu wazushi wamejiita na dawa ya Ahlus Sunnah wal Jamaa, ili watu wajue Ahlus Sunnah wal Jamaa ni watu wa mambo ya kizushi. Hapa tunakoa kwenye kundi gani la Ahlus Sunnah wal Jamaa? Kumbe Ahlus Sunnah wal Jamaa ndio mambo yao tamyi'i. Sawa, inakuwa lengo lao ni kufanya tamyi'i ad-da'wa as-salafia al-qa'im 'ala al-kitab, ambayo dawa salafia ya hasa ni ile ambayo inasimama juu ya kitabu wa sahih as-sunna, na sunna zilizokuwa sahihi nifahamu salafi sala am kwa ufahamu wa hoja wema walitangulia li-idkhali ta'if al-munharifa, ili wapate kuingiza ndani yake makundi yaliyopinda fi da'ira ahli sunnah wal jamaa, katika nini, katika society ahli sunnah wal jamaa. Hili ndio lengo la hawa kuyatia majina, yani kuchukua jina la dawa ya haki katika kundi la batil. Malengo yake ni haya. Sasa hapa alama utaiona ni kubwa kwa mtu ambaye unajua kabisa hawa, mfano kama Muhammad Dedes anafanya ittihad madhhab salaf. Sawa, ndio kinachofanyika kundi letu sisi ni Ahlus Sunnah Jamaa, tutapeleka mahujaji na kadha, matangazo, mapicha na manini na madude gani, wanaweka inhirafu mpaka mtu anayesoma Ahlus Sunnah Jamaa na yale yanaonekana kwenye tangazo apata maswali kwa mtu anayojua Ahlus Sunnah Jamaa vizuri. Ahlus Sunnah Jamaa Tanzania ndio iko hivi, tumeona atokezee mtu anayojua ndio amfahamisha. Hapana, hawa ni masufi wanaofanya ittihad na madhhab as-salaf. Tumeona sawa, hapo nimekuelewa ndugu yangu. Tumeona, kwa hiyo hii ni katika alama kubwa ya alamatu ahli zayn ittihad. Sasa ni tarki ittihad madhhab salaf, ni kuacha kubeza. Tumeona hii madhhab salaf hili jambo ni jambo baya ambalo likifanyika linamjulisha mtu kwamba yuko katika, anajidhihirisha alama yake kunini kwamba ni mtu aliyopinda. Sawa, tarki ittihad madhhab salaf. Sawa, kuacha kui, yani watu wanatakana waache kuibeza, bali wafanyeje kui nini, badala ya kubeza sasa kinyume chake ni kufanyaje, ndio kinatakiwa sasa. Ukiachia kubeza sasa, upande wa pili opposite yake itakuwa nini sasa? Hiyo ya upande wa pili ndio inatakiwa. Tumeelewana eh? Sasa ukiacha hiyo, ndio wewe unaingia katika alama ya nini, ahlu zayn. Ya nani? Takfir mukhalifihim bighairi dalil. Alama nyingine ya watu waliopinda katika sawa. Sawa? Ni kuwakufurisha watu wanaowakhalifu. Ni kuwakufurisha watu wanaowakhalifu bighairi dalil, bila dalili iliyonyooka katika kuwatia ukafiri. Ahlu takfiri ilikuwa mapesi kumtia ukafiri mtu. Hili ni jambo baya, na ni jambo litakuonyesha wazi kwamba wewe upo katika watu ahlu zayn. Takfiri maarufu, na maneno ya haya tuyasema sana. Tukisema hivi tufahamu kuna kundi zima laitwa fikra ya takfiri. Sawa, ambalo hili limeleta maafa makubwa katika jamii ya Uislamu. Dunia nzima imekuwa na tension kwa Waislamu kwa sababu ya hawa watu. Kwa sababu takfir inasababisha irhab. Takfir inasababisha irhab. Umeona? Takfir inasababisha irhab. Irhab ni nini? Irhab ni ugaidi. Irhab ni nini? Al-irhab ni ugaidi. Sasa ugaidi leo hii kuvishwa Waislamu inakuwa ina nafasi kubwa kwa wale ambao sasa walikuwa wanatafuta kipi kwa Waislamu ni dosari. Wakaja Waislamu na jambo la takfiri lililokuwa sasa linawapelekea tu iwe rahisi kwao kuwafanyia dhulma wenzao. Wale ambao ni makafiri dhidi ya Uislamu wanasema nini sasa kwa hao Waislamu? Kama sio irhab. Tumeona? Kwa hiyo ni kweli irhab kwa Waislamu ipo? Naam. Wapo watu wanaojinasibisha na Uislamu na ni magaidi kweli. Sisi tunasema kwa kinywa kipana, magaidi katika Uislamu kweli wapo. Wapi hao? Ni hao ambao Hatuna namna sisi. Hum min jildatina. Sawa? Hao ni watu ambao wapo katika ngozi zetu kama sisi. Wayatakallamuna bi alsinatina. Na wanazungumza kwa ndimi zetu. Kala Allah, kala Rasul. Hivi tunavyozungumza katika darasa zetu. Na wao kwenye darasa zao ni kala Allah, kala Rasul. Wanasali katika misikiti. Adhana wanatoa katika mimbari, katika minara. Na mambo kama haya yote shaairi. Yidi wanasali. Wanafanya shaairi. Shaairi za Kiislamu zote wanipamba identity zao, kanzu na kitu kama hivyo. Bali nisku sak, bali ndevu na kitu kama hivyo. Hawa uwezi kuwaweka kwa manaswara. Hawezi kuweka kundi la nani? La manasara. Huwezi kuweka kundi la mayahudi. Hawa wanaingia kwenye kundi daira tu islamu. Wanaingia katika daira tu al-islamu. Kwa kule kuwa na shaairi islamu. Minara inatakaza adhana. Hidi zinalindima katika viwanja. Misikiti zinalindima darasa. Ijumaa zinalindima hutuba. Na mambo kama haya. Sawa? Sasa hawa huwezi kuwaita kwamba kwa mfumo wao huu, kwa haya mambo yanaonekana shaira zao ni shaira gani kama sio shaira ya Kiislamu? Sasa kwa kuwa kwao shaira zao ni shaira za Kiislamu, hawa ndio wanaopelekea hatua ionekane Waislamu ni magaidi. Bali sisi tunasema, hatusemi Waislamu ni magaidi bil umum. Tunasema katika Waislamu wapo nani? Tutasema sisi katika Waislamu wapo? Wapo magaidi. Ni kina nani? Ni hao ambao wanaua ndugu zao bila dalili. Tumeliona? Kwa njia gani? Takfiri. Kwa njia kwa kufurisha. Tumeliona? Kwa sababu anayekuwa kafiri ni halali damu yake kumwagwa. Hili ndio jambo ambalo linaonekana kwenye safu ya Waislamu, kiasi ambacho sasa sisi tunatakana tujue mtu ambaye ni mwingi wa kukufurisha bila dalili. Mapema sisi tuwe tayari hata kusaidia mamlaka husika katika nchi kuwafichua watu hao, ili sisi tusiwe katika wao. Kwa nini? Mantashabaha bi qaumin fahuwa minhum. Kwa hivyo sisi ndio maana baadhi ya nyakati tukajitangaza wazi. Sisi hapa kwetu msalla tuliweka ilani yetu pale mlangoni kabisa, wazi wazi, jama sisi ni moja mbili tatu moja, na tuko tayari sisi kushirikiana na dola. Kwa ajili ya kufanyaje? Kwa ajili ya kufichua wazi watu ambao wataonekana wazi alama zao ni takfiri miongoni mwa alama za Ahlu Zain. Kwetu sisi ni watu waliopinda. Hawako katika dini ya sawa na hatuko pamoja nao. Wala hatusemi wanaoyafanya ni dini. Japokuwa yale wale ambao wanafungamana nao na ndio viongozi wao, maadi wao na makada wao ndio wanaonekana wanafaa, hata kama utume unaendelea ungekuwa unaendelea hivi. Nani katika utakfiri ambaye ukimuuliza kwamba hivi utume ungekuwa unaendelea ungekuwa nani? Ungekuwa nani kama hatokuambia ni Osama bin Laden? Nani katika takfiri? Takfiri hasa ambaye kaiva kwenye takfiri, kwenye takfiri yake kwa njia ya kupitia hao makada wakubwa wa njia hizi za takfiri. Akina Osama bin Laden, kina Mula Muhammad Omar, lakini na asauhum min ulama min zuamaihim. Kina Hassan al-Banna, kina Sayyid Qutb. Sawa? Hao ndio wanaonekana Uislamu wao ni ngangari, una sound katika jamii na una power kwa matafiri na manhaji yake imesimama qayyim. Sasa yule anayesimamia na pengine ana fulusi na anafanya matukio kadhaa duniani, na akisimama mbele za watu apendeza, aonekana kama ni shetani mkubwa na debu nyingi, Osama bin Laden, ukimwambia utume ungekuwa unaendelea ulikuwa nani? Kama angekwambia Osama bin Laden atakwambia nani? Tumeelewana? Hao ndio ambao sisi tunawatangaza wazi, kuanzia hao kama wamekufa wakiwa haya, wamekufa kina Usama na wenzao. Sisi tunasema sisi na wao, nahnu buraa'u minhum. Sisi tunajitenga, tuko mbali na fikra zao. Hatuko pamoja nao na fikra zao sio dini. Bali huo walionao ni ugaidi. Bali huo walionao ni nini? Ni ugaidi wa wazi, ambao huo ndio ambao unatokana na takfiri, unatokana na fikra za takfiri kwa nini? Kwa mukhalifihim bighairi dalil. Wanamkufurisha wale wote, wanawakufurisha wale wote ambao wanapingana nao kama sisi vile. Kwa maneno haya, takfiri akisikia kwamba Abu Najjar sasa amesema hivi na hivi, sisi na yeye. Umeelewana? Kutundikwa juu ya mti, umechunwa kama mbuzi, mzima mzima. Umeelewana? Kwa wao hili sio jambo kubwa, ni jambo dogo. Umeelewana? Sasa hili ni jambo ambalo linatokana na nini? Linatokana na kupinda kwao katika njia ya sawa, zaif fi qulubihim. Umeona eh? Hii ni alama kubwa katika alama za ahlu zaini. At-tasi' alama ya 9 al-ijmal fi mawadhi'i tahtaju ila tafsil wa bayan. Wal qiyas ala ma la yasihhu al qiyas alayhi. Ya 9 na ya mwisho katika alama ni al-ijmal fi mawadhi'i, ni kulipendezesha jambo, ni kuyapendezesha mambo kwamba hili jambo lafaa kuwa la dini. Kupendezesha mambo fi mawadhi'i, katika maeneo ambayo tahitaji ila tafsiri wa bayani, mambo ambayo yanahitaji upambanuzi wa kidini na ubainifu. Sawa? Panahitaji hasa upambanuzi tafsiri, upambanuzi wa wazi kufaa kwa jambo lile, na wabayani na kulibainisha jambo kwa hoja na dalili jambo lile, lakini wao mapema al-ijmal walalitia uzuri, halina ubaya. Unaona? Al-ijmal ni ile kauli ya kwamba halina ubaya jambo hilo. Hii haina ubaya. Haina ubaya. Pengine ukihoji unatokwenda kuna ubaya gani? Sawa? Kwani? Kwani na ubaya gani sisi moja mitatu moja mitatu? Kwani ile kuna ubaya gani? Basi hii al-ijmal fi mawadhi'i tahtaju ila tafsir wal bayan. Wa bayan. Wal qiyas ala ma yas ala ma la sifu al qiyas alayhi. Lakini pia na watu kuyapima mambo, yani kuliingiza jambo kwa kiasi, kwa vipimo vya kiakili, sawa? Ma la yasihu al-qiyas alayhi, kwa mambo ambayo hayahitaji kamwe kufanyika kwa kutumia kiasi, kwa sababu dalili zake ziko wazi. Umeona? Kuna mambo ambazo, kuna mambo ambayo dalili imekuja wazi kabisa jambo hilo, lakini mtu anatumia nini? Anatumia kupima kwamba kwani wakati huo na dalili imemkalia pale. Umeona? Hii ni alama ya ahlu zayd. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ينبغي للمتكلم في الفقه أن يجتنب هذه الأصلين. سواء إمام ساسا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الشرازي رحمه الله تعالى أنا سيما ينبغي ينبغي للمتكلم وإلي يولي أنبغي أن أتكك زنبونزية في الفقه mambo yanayohusu maarifa ya dini, ayajitanib, ajiepushe hadhaini al-aslaini, mambo haya makubwa mawili ya msingi. Al-mujmal, jambo la kuhusiana na mujmal, kwamba jambo linafanywa kwa mujmal, sawa, hukumu ya mujmal. Wal-qiyas, na hukumu ya qiyas. Mtu ajiepushe kabisa kabisa kutumia mambo haya. Waqala aidan, na akasema pia Imam Ahmad, أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. وين katika watu wanaokosea katika dini ni wale ambao wameenda katika upande wa ta'wil wal qiyas. Ta'wil ni tafsiri ya lengo la tafsiri yenye lengo la kupambanua ufahamu fulani wa mtu. Kwa maana aonavyo mtu atoa kwenye aya, atoa kwenye hadithi kwa mujibu wa aonavyo mtu, ndio inaitwa ta'wil. Ta'wil ni kuawil jambo. Umeelewana? Wal qiyas, na qiyasi ni ile kupima jambo kama nilivyosema kwamba jambo dalili yake imekuja, sema makisi ya hapa, yani hikma, na wanikunua hikma ya hili jambo ni hivi. Kwa hiyo kama hili jambo huna, hili jambo litafaa. Umeelewana? Makisi. Hikma ya kuburuza nguo ni nini? Hikma ya kuburuza nguo ni kuiokoa nguo isije kuchomwa, kwa sababu wama asfala min al-ka'bayn fa fi an-nar, wama asfala min al-ka'bayn fa fi an-nar, na kile kilichozidi fundo mbili kinaingia motoni. Kile kitu gani? Ni nguo. Kwa hiyo nguo ndio itakayoingia motoni. Unaona makisa? Kwa hiyo mtu ambaye anapunguza nguo yake anaiokoa tu nguo yake, lakini mtu anawacheza, hata hii nguo yake ikiungua hapo tele mbali, mimi sina huruma na nguo yangu, akichoma shauri yake. Melewana? Sasa hizi makisi sampuli hii ndizo ambazo zinazungumzwa hapa na kul ma dhakara al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, yale aliyozungumza Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, min tahdhir min hadhain al-aslain, ni katika kutahadharisha hizi misingi miwili watu wasizingilie, fil fiqhi, katika mambo ya fiqhi. Dalilun ala annahu fi bab al-aqida, ni dalili inayoonyesha kwamba haya mambo yanaingia katika mlango wa aqida. Yakunu tajtanibu dhalika aw la wa ahra, jambo la kujiepusha kuyaingia mambo hayo ni jambo lililokuwa bora zaidi na jambo la muhimu. Mtu ajiweke mbali, ukimbilie kujiweka mbali katika mambo hayo. amemaliza Imam Ahmed bin Hanbal katika commentary zake kwa mwisho wa mlango huu, na alama za Ahlu Zayd ziko nyingi, lakini kwa upande wa Sheikh Abdul Salam bin Salim Raja Ashemi ametuwekea hizo 9, na sisi tutosheke nazo hizo 9. Na pia vile vile kwa upande wa darsa iliyokuwa imebeba alama hizi, ndani yake tumepata faida kubwa kutoka kwa wanachuoni Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, Imam Ahmad Muhammad na wengineo, katika namna ya kuweza kuongeza maarifa juu ya kuzijua alama za Ahlu Zayd. Kwa hivyo mpaka hapa insha Allah tutaishia, tutasimamia kwa leo, na tutaendelea tena wiki ijayo katika mlango mpya ambao una anwani ba'dul qawaid fil manhaj salafi, fil manhaj salafi, baadhi ya kanuni au qaida zinazotumika katika manhaj salaf insha Allah taala. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.